Ja, lieve luisteraar, want het is nou al even lang genoeg geweest, denk ik. We kunnen nog een keer de maanlanding doen, maar dat zal ik jullie niet aandoen. Misschien dat we later nog weer terugkomen, maar ik weet nog niet wanneer natuurlijk. Dus het beste advies, als je meer wil weten over de Green Tribe in Duivendrecht, op de buitensingel nummer 3, geloof ik. In het zicht van de Marco, net aan de andere kant van de treinlijn. Dus als je daar van op de hoogte wil blijven, dan is het beste advies toch gewoon echt wel weer blijven lekker luisteren naar Radio Pattenpoel. Want er komt altijd meer, maar je weet nooit wanneer.